بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله فانصروا ثباتا عليم في الدنيا ومنكم من لا يبقى عنا فان اصابتكم مصيبه قال قد انعم الله علي اذ لم اكن معهم جهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. الذين مكروا فيه يوضوا واقعات لا تبيان فيه يوضوا واقعات المنافقين إذا حضور صلى الله عليه وسلم في صلى الله دا غی سزا ورتا الله دنیا ته هم ورتا او آخرت ته هم سزا ورکړي. بل واقعا دا دیو دو صحابو په نسبت ما دا پاشه په حوالہ باندې بیا عام حکمدارانو چې د حضور صلی الله علیه وسلم فیصله دا په دغه تاسو باندې دا اللہ و رسول سے صدوق مقابل کی دنور و خلق سے صدورا قوانین لا اعتبار مشتا قاب بن اشرف دیزان لحکم و قرصو اللہ و شیطان ہوئی مانا دادا کہ غیر اسلامی سم رحم سے صدیدی دقا شیطانی سے صدیدی مسلمان بدقا سے صدوق رب صدیدی مسلمان کو جتنے سے سجید عرش نراغلی دی اللہ را جزلی دی آغا احکام اور سے صدو باندی بدا مسلمان عمل کئی دا مسئلہ تصویر سرکے رہے دیارتی ہے یقین کہ دا مسئلہ رالا کی بکن تصدہ اللہ و رسول سرمینے دی ندانینے کو دنیا اور آخر اطوال کو تیز منر آتا د قیامت پر هر باندې به دې د هغه جماعت سره دې ټول جماعت سره دې انسان دې حدیث راځي المرد مع من اقبا د قیامت پر د انسان له هغه خلق سره دې حساب سره دې محبت دې حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هر یو انسان دې پوری چې زما محبت دې چا سره دې او زما تعلق دې چا سره دې فلک ای صلاح هر یو انسان کولیشی که دا دوارا حدیث مخیطه کی او دنیا کی دا داتی توابیت و شیعاتین سر محبتی دا دیدین و دا کافران و خلق سر نقدا نقو اصلا دا قیامت فرز بدید حبیث و جماعش کی اور دا دنینا بچار سرین دی طرف تا دا اطلاعی خلق سرین صالحان نیکان خدفی اغیر سر محبت دے دا قیامت فرز باندے جوی سر بجد حشر کی یو صحابی راگی یا رسول اللہ قیامت فکر ایم رجیل اسلام ورطولی کتا دا قیامت دا پارسکی آئے کردے کتا دا قیامت دا پوز زمانہ چاہے آغا صحابی ورطولی کیا دا اللہ رسول اللہ دا اعمال دا دنیا کے سمادوں میں دا اعمال نہیں کری البت یو شیدے کی دما دا اللہ دا اللہ دا رسول سر دیر زیادہ نینے دا دا گا یو عمل دے ما سر نبی علیہ السلام المحوم عمل نحب دا چاہتر چی دکم انسان محبت دی دا انسان مرابط دی حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پیغمبر علیہ السلام یو غلام نبی علیہ السلام سر دیر زیادہ محبت دی یہ بچی کنا پور تلالو نو یو جن کو تکی سنگلان نو پر جلاشا واپس دو نبی علیہ السلام کے پت کر آگے نبی علیہ السلام ہوئی چاہدہ پر زیرون اکلا چاہورا جلی چاہتی چاہدہ پر تکی جاری یہ عرص مطلعہ نو دقا چیزن اندی شیری تو زمان مخی تیو قبرت آگا دادا چیتا قیامت پرد ساز خلیر شان اور مرتبہ دا او ما تک اللہ جنت راجی نو آقا بچرتا اگلام ورکا دیدی نو آلتا با زمار اصلا دیدار نکی دی او کچھ زکور تلاشم او کمی فضلت اوور ایجی نو فرمن لو من ورائشم دیدار کو مقبل عیشت مرکم لیکن دا قیامت پر از باندے پر دیا زمان اصطاق دیدار کی جنان جا پر زمانی اصطاق من حال بھی قدیم آنے جلا رہے ہیں پیغمبر علیہ السلام نے ماں اصطاقم با محبت سے نبیل کو لرمان و معامل اخفا انسان کی چاہتر بھی نہیں کہی اگر سر بفا تھی دیدار بستا چی بھی اگر سے مرتبہ زمان بھی بھی سب آل تراشی ملاقات لا سب درشن ملاقات لا دیدار لگی بھی دا بیان کو مخت رکو کے پدر رکو کی سے مختصر غنطا دا بیان کی بیچ دکا کرانا ہر وقت کو خطرہ کے ہو گئے اور دکا کرانا رزان ساتھ ہے تو کیا کیا کرتا تو دوگ نہ کوئے چرتا ہم دکا کرانا غفلت نہ کوئے دکا ساتھ و غفلت نہ بدلی غلط افیدہ والی اور تاسو باندې نقصان او تکلیف ورغلی ਵਿਚار ته هم دا تاسو مطلب دی نو منافقان حالت به یعنی دا معلومه خبره ده چې مدني زندګۍ کې جهادونه منافقان به جهاد نه کړل وجه دا دی بیان چې دوی نه کړل او چې کله به مسلمانانو ته پیدا پلار پرالا نه دوی به دا کوي چې حضرتونه او رسولونه ټول دا بهوري ټول دا دی بیان تفصیلا راځي الله تبارک و تعالی د دین د ترقۍ لپاره خپل جانی قرباني ورکړ او مالی قرباني ورکړ چې دین د ترقۍ حاصل شي او ترقۍ د دین تاسو معلومه ده جهاد سره راځي پات هغه جهاد د نفس او جهاد د مال دی خو دې سره د دین ترقۍ راځي نو د دین د ترقۍ لپاره ډېر کار کوي په میدان کې روزا او دا خپل سر دې په تدریج کې دا د الله لپاره دا قرباني د دین علاوه د دنیا لپاره دا مطالبه ځان نه وشي چې د دنیا لپاره هم ځان مطالبه د قربانای دا چې خپل جان د دنیا د حصول لپاره او کچا تندا کوي همیشه لپاره د دین د دنیا قربانۍ د دین نه جان قربانۍ کې د پاره تر ځای د دین همیشه هم دا مسله ده د دې بیان الله تبارک تعالی کوي بل مسله دا بیان چې کله هم مسلمانان د کافرانو په پنځه کې راشي او په پنځه کې راشي او نږدې دېواله مسلمانان دوی آزادول نشي نو نور مسلمانان باندې دا ضروري ده چې دغه کسان باندې د کافرانو د ظلم څخه تن آزادي دا به بیان کړي مکه کې تاسو په کله معلومه ده چې کله هجرت فرض وو ډېر مسلمانانو چې پای کې بوډاګان ځوانان او ماشومان اغای پا دین نفر دل چه حجرت من خنگو کو لال بدل نم خبر ندی ورن عذرم دی نا اغای با هنشن پارا دایو سوال کو چه اے اللہ ددین ناکران دی ظلم نفر نتنشو خدای من دا پارا سو حمایت قیم کی پیدا چه او ظلم مددگار پیدا چه چه ناکران دی ظلم نم انخلاص شو نا اللہ را جو راغ سرفتا حقا معذور کسان د کافرانو په پنځه کې شپږ ورځې دا سوال کوي چې خدای موږ له حمایتيان پیدا کړي او تاسو جهاد نه کوئ تاسو نه پکار دا چې تاسو پاس او دغه ظلم چې دغه چې پر ظلم شوی دی چې تن شوی دی دغه کسان د کافرانو په پنځه نه خلاص کړي د فتح مکه په موقع باندې بیا دغه مسلمانان د کافرانو په پنځه نه خلاص شو او سید جن احتاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نبی علیہ السلام دے دغا مکی گورنر ہم کو گردو اور بیا حقا دا مظلوم حقا سمر چدی سر ظلم شروع دا ظالم نے دا دے حقا بدلی واغل سے اور اغیل کا اتمینان سکون اور چین ملو گا او سم تاثر نے دا مسئلہ دا چکلم مسلمان دا کافر پپنگا کے دیش ردانو مسلمانان دا قربانی دی بہن کے مکنی سرے کے کافران با دا مسلمانان دا کافران دا پنج نقلا سے تا سننو گو رہے کافر کن دا ظلم مسلمان کرے گئی مسلمان دی طرف تا ہوتے دے الفیشن سکون کو خلو کے دا مسلمانان دا دے رو دے رہی اور دا سے انتا بن کن بھی کہ چاہتے رہے بجلی دا گولی دا قصیر ہوتا اور ایبانان مست فتم حالت کار کی عبدالسلام زہیر استاذ کا معلوم دے کہ دا اپنا سکے عبیسی خان کا پیل بھی لا سر اب رہی جنا اور چاہتے رہے ہوتا پھر نگول شاک کرے گا لا کن کا سان کی دا انتا مراغل گیا کی دا آخان ہوئی یو تن شالم کرتے قور راولے گا واقعی بیان ہونا ننگو اپا سکول دسکول کو خلچ والا اپن رضان جناو خلق لے کو دسیو دے انسان تا نیز نکل دا سکار دن سر اکیدی کی دیری مسلمان نا پتا دے دی مسلمان نا رکاب در لپن جن اخلا دے پہار سو سر اکیدی سر ایو حکم دارے دا بدیر اخلا دے جدی بیان دے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اے حق تکانو کی ایمان مروڑ دے خضویو حضرتن زان اتا تیتا سو رکا کرانا زان رکا کرانا موسا تیونا خضویو حضرتن او خوشیار و تیتا سو اے مسلمانان غفلت جفل جنم تیرا وئی خضویو حضرتن او تیتا سو حفاظت فلسا تو جسم حفاظت تی اغفل حفاظت تا تونی تیتلت محفوظ تی جہاں نبی کی ہر قسم اصلی چی چپاقی سرستا سو دمل تاسو د مسلمانانو حفاظت کیږي تاسو باندې د اړین تنظیمو کوي دا خبر معنا څه ده ځان ساتلو او حفاظت او بیا بیا هم څه او په معنا دا څه هي سره وي ځان له تاسو ډیر اړتیا حواله اړتیا ځان له جمع ته چې کافر تاسو د اړین او تاسو د ضرورت پن پوری یو د دې چې حالت پارا کو باتن والو باندې تو باتن والو باندې دې ته سریه ملي سریعت نبی علیہ السلام زمانے کے آقا مختصر جماعت ہے نبی علیہ السلام کو یوکن امیر کو اوبے لیکن کتاب اسلام رہتا لازے نبی علیہ السلام بدا لے گئے اخد سلوم رکر سلوم کو پوری کرتا ہے تو سلوم کو مختصر جماعت کا جن سریعے گئے اور سر سلوم سو پوری مسجد عادت کا سکور ہے نحنی سلی بسوں بھی پسر سلوم دیتر بھی سلوم والا والا جماعتنا ہم تافتا سرام سے سنزے شکل اپلی ورو ورو جماعتنا سر جبا چیزی ہم والا جماعتنا ہم نے اذن کنی جنی آیا تافتور زی اجتماعی طور لیل اختر زی شکل اپورا نکیر آن شی یہاں پرسی نبی آپ معلوم علی جسے بات کرنے پر میدان کو دی نمانا دانا کہ اول پلی ورو ورو جماعتنا سر جبا چیزا دادا مجھے تبیر کرنا کیدا نبی آم پلک تافتور زی پدې حال کې چې تاسو د خپل مشران سره جمع شې میدان ته راځي وا ان منکم او په تاسو سره بعض تاسو نه بعض تاسو نه څه کې په جنسیت کې تا ځکه دا ټول یو نه هر څانا لیکنه کې دا د منافقانو بیان دی او منافق د ډلې د مسلمان نه نه دی او قران وایي چې وا ان منکم بعض تاسو نه دا په مخلصان دي تابع کرام او هغه منافقان چې عبد الله بن ابي بن سلول او هغه مرګي نسنگی روشی باز اکاتا نسکاسنا داسنی قدر نوائیت یقا چه دام انسانان دی اور دام انسانان دی پدے اعتبار دا لسراغلے دی او یا پتا سب کی گورے قدر منافقانو کو رشتہ داران دلی مخلصان مومنان دی جانا یا پتا سب کی مانا او یا پہ اظہار دے اسلام کے چه اگر کو ظاہری اسلام کارا کرے ہو کنا باطن کو کافران منافقان او بیت باز ظاہر سراغلی چلی آمان ناباللہ منزند ایکول داس اور پسیش ہے نو په دې اعتبار سره لفظ دې کوم دا نه ته کوم کوم اعتباراتو یا په اعتبار د نوعیت دې انسان یا په اعتبار د نسب او یا په اعتبار د اظهار د اسلام سره دا لفظ دې کوم دې ورنه دغه تکان منافقان هغه څه ته دا د تکان تاسو لمن قام قاها تکان دې لا یبط ان ما چې دې ځان وسته کې دې جهاد او جنن لا یبط ان ځان وسته کې زان با فکر مختیقی کنا شور داسی داسی نزدی نزدی وکیل کو دی بلاشی ارمانگو اوپس روکو ندا منافقان چروس نفاتی شی خین اقوابت دن مصیبتن کو رکتا فیو تطریب شہیدان شی قتل شی یا ظاہری شی قفرہ شی داس حالات راضی کل جنگ دا طرفی اور کل دا طرفی حالن وائینا منافقان قد انعم اللہ فتا جس رین عام کرے کہ اللہ تعالیٰ فما بانے علی اپنا بانی دل کو اوڈی پنت گلو سران جزد ایسر اللہ نرم نا اللہ فما بانی رعام اکر حالان کی دا انعام ندے اگا میدان تسلے شہید شہید شہیدان سنگا سواب دیتا استقبلا مسلا معلوم ادا او کہ جو اندیر آگلے نخازی اور مجاہد روی نخازی اور مجاہد سنگا سواب ندی ندی حقیق دنو کل خدا کو دنیا دار قدقو دنیا طرف ته د دې فکرو د خشوا لکه چې مونږ نه وتلې کومه دا غزا ته تلې نو مونږ هم پکې نه شو ما خپل قران په صلاح کړی دا چې د کومو کسانو لپاره کوم ځای مرګ مقرر دی هغه ته به خبر دی شي ورای او دا په لار کې مرګ مقرر دی مونږ په مریض واپس ته اور دی جو لاره کې چکم دا هغه لپاره نه قرار دی چې رسول صاحب چکم دا هغه لپاره نه قرار دی کدا چې بوځه او کدا چې بوځه په لاره روان دي تاسو خپل معلومات کم ځای کې او په کوم وخت دا امر نه قرار دی الله ول دا اوس څه دي نه دا خبره پوښتنه څه نه دي اصل جهاد اصل ژوندۍ دغه دا چې انسان دا الله لپاره خپل جان مورږي او دارن مانم خرج کی اصل زندگی کی زندگی دا بدا نو قال دے سوئی فغانم اللہ انعام کردے اللہ ماسورا انعام کردے اللہ ماسورا لکسنگا بازی کسانی تنا ناغی حرام نے او شیع دور دی حرام نے او شیع دور دی نیچہ رکھو جور دی نبیات مولی جہازا من فضل ربی اعلان کہ حرام دلگیوی حرام بلڈنگونوی دفاق پی دولی تی حاضا من فضل ربینا حاضا من قهر ربی یہ تصور فضل ربی ہوئی لیکن دائی پزین کے دامت اللہ دا چی دنی داوت رو داوت رو دا منافق آمان ہوئی خاتنو چی بھی نکریہ لگا فاتح چی کوئی محبا ملتا تو رویشی بھی از لما کم چی نوم ہوئی ما ہم دو مسلمان آمان سرا شہید آمان سرا قدقا قضا جانو کی قدقا جہاد ہوئی خاتنو چی ممو ارسر قدی جہاد کی من سرا بدا چی اډیر خلک دا ځینې په نامه تاسو ته غلا وروړل چې به کوم ځای ته مرګ قرار دی په کومې طریقې مو قرار دی په څه کې چې کوم ځای کوم وخت کومه طریقه باندې چې هغه د بجلی ته لاسي چې هغه د اوبو ته لاسي چې هغه د سیخان ته لاسي چې هغه د ګولو ته لاسي او کار په خپل مرګ باندې او چې کومه طریقه کوم وخت نه کړی دا څه به دا راځي تاسو ته نه کولی شي څو په خدای زور وو پښته نه ولینا صاحبكم او کچر کو رسی تاسو دا فضل فتح و غنیمت من اللہ دا اللہ دو طرف نا دا اللہ کو مدد تا سا فتح آتو لشی مار غنیمت آتی لشی نبی ادا کو دنیا دار خلق دا منافقان نو دا غدین کی بیا اپنی چین جنی سی دی چین جنی سی دی چین مال تا بیا چنگی دی نا لے اون دا ناوال دا منافق خدا خبری دا دی گئی گورا مخت راشا یا لیتنی کاش کی دال فاضل کم کم آہم چو زندگی کرد دا چې خبرې دی الله تعالی تعلم تکون غي نه کوم په بینه مو دا دعا کې نشته دې پنځه تاسو په نس دې منافي دې معرفت او دې دې دا خبرې دا چې شروع دي لکه چې تاسو په دې په نس کې دې دې نشتا ځان دا چې دې کنه سدي هغه دا چې ځان نه خبر دي او خبرو کې چې راځي ځم دې الکه دې چې څنګه تکو ور فرایو دلته نه ورته چې څنګه ور سره بلاوي دا خبرې ته څنګه ده لیقولن آوائی دامنا میں یا لئی تریم کاش کنتو ویزم آہم دی مسلمان آنسران فا افید فائد خوزن عظیم اغسط دو اما حیصد غیمت سیوا فا افید خوزن عظیم تحنیت دیوم تتحنیت دیوم تتحنیت دیوم فرا اغلی تحنیت دیوم اغسط دو اغسط بنو دلتا برخد غیمت خداتی و بسیار دیر غیمت سراتی دلوشی اللہ دا خبر دا کی گئی تعال لن تکن بینکم واقع مشکلی و نستازو و بینہو کم نزدکی موضتن پیش جنگلی معرفت پی جنگلی گلی مفتی ننشت فن یقاتن را اللہ و تلخا سر دا دنیا دا پار جنگی گی اور سر دا آخرت دا پار جنگی گی تاس کا معلوم ہے نا اللہ و دنیا دار سے دنیا بار مراشد دا دنیا دا پار خون جنگی گی دې دنیا د پاره کوم جنګ دی چې زموږ پاره نه جنګ دی دین د پاره نه جنګ دی آخرت نه جنګ دی او تاسو دا وایي چې راځي نو تاسو نه ته حاصل شي نو بیا په دې میدان تاسو نه پکارو چې د دنیا د پاره په تاسو جنګ دی نو د دنیا باندې جنګ دی الله تعالی یو څور دي تاسو نو یو پیغور